To jest twój wybór. Iść gdzie chcesz, czy też być, nie mieć. Po to by dla siebie żyć tu. Mieć swój cel, solo biec po kres. Nawet gdy sam płyniesz wśród syfu. Moja wola, sumienie w końcu nie naruszona przez żadną z rąk. Wszystko po mojej myśli, niech tak już zostanie. Długo walczyłem o twój wybór. Iść gdzie chcesz, czy też być, nie mieć. Po to by dla siebie żyć tu. Mieć swój cel, solo biec po kres. Nawet gdy sam płyniesz wśród syfu. Moja wola, sumienie w końcu nie naruszona przez żadną z rąk. Wszystko po mojej myśli, niech tak już zostanie. Długo walczyłem o to. Wybrałem, że idę sam i że idę tam, gdzie widzę przyszłość. Wizję mam i na siebie plan, mamy tu wszystko, leci katana, duma samuraja. Sam w środku pola wrogo mówię sayonara. Wojownik renegat, ekipowy banita. Dla ludzi tyle wart, ile poszła płyta. Trzeba to się znika, trzeba to się robi. Trzeba to zostajesz jak Ronin. Oni chcą mówić jak żyć, jak choć kim być. Mówi, że nie warto jest śli. A ja, żeby być kimś, minąć ten shit, to walę w ten mic jak kała. Tam solo, gdzie jest samotny świat. To jest mój wybór. Choć praca, let mam tyle co wam. Więc kurwysynu, nie próbuj zabrać duszy mi. Bo zamiast dymu użyję przeciw tobie wszelkich sił. To jest twój wybór. Iść gdzie chcesz, czy też być, nie mieć. Po to by dla siebie żyć tu. Mieć swój cel, solo biec po kres. Nawet gdy sam płyniesz wśród syfu. Moja wola, sumienie w końcu nie naruszona przez żadną z rąk. Wszystko po mojej myśli, niech tak już zostanie. Długo walczyłem o to. Kieruję swoim życiem sam, wiem co mam robić. Wyjmujesz mapy, robisz plan, bo się dzieciak rodzi. Choć wielu dało wiele plam, ty nie zawodzisz. Nie wyskakuję, płyniemy w łodzi. Pod nogami twardy beton, a nie kilo trocin. By podjechać fajną beton, się nie jeden poci. Nauczony jestem, że się nie lubię prosić. Idę swoją drogą, kogoś mi się nie chce chodzić. Nie podlegasz nikomu, rozumiesz ziomuś? Najpierw robią ci pod górę, potem proszę pomóc. A ja na głowie z kapturem szukam swego domu. Bocnymi ulicami z dala od peletonu. Zostałem w wodzie lat bez troski. Po wielu Amerykę chciałoby to zrobić z Polski. Jestem dużego miasta, a nie obcy mi wioski. Żadna ze mnie gwiazda, choć będą chcieli fotki. Mówiłem, że czas nastał na hip-hop. Na bity i skrecze czy beatbox. Na ksywy nie czyjeś nazwisko. Wybory dokonałem sam, cel jest bardzo blisko. Nie idealny świat, ale własny. To jest twój wybór. Iść gdzie chcesz, czy też być, nie mieć. Po to by dla siebie żyć tu. Mieć swój cel, solo biec po kres. Nawet gdy sam płyniesz wśród syfu. Moja wola, sumienie w końcu nie naruszona przez żadną z rąk. Wszystko po mojej myśli, niech tak już zostanie. Długo walczyłem o mój wybór. Iść gdzie chcesz, czy też być, nie mieć. Po to by dla siebie żyć tu. Mieć swój cel, solo biec po kres. Nawet gdy sam płyniesz wśród syfu. Moja wola, sumienie w końcu nie naruszona przez żadną z rąk. Wszystko po mojej myśli, niech tak już zostanie. Długo walczyłem o to.